сіротка Надзя. Калісьці ты ведаў шыравокую, падобную да дробнай кошкі ці да буйной мышкі медсястру, якая не паспела зрабіць табе ніводнага аналізу і уколу, бо в адваротным выпадку тваё жыццё магло б скласціся зусім іначай, а магчыма і наогул ужо сціснуцца ў працяжнік паміж дзвюма датамі на помніку. Гісторыю сястрычкі з цудоўным імем Надзя расказаў табе знаёмы загадчык аддзялення, куды мышка прыйшла працаваць пасля медвучэльні. Надзея гадавалася без маминай ласкі ў дзіцячым доме і, відаць, таму асабліва гарнулася да хворых кабетаў, з якімі любіла весці ціхія шчырыя размовы. Адной пацыентцы Надзея з расінкамі на дрыготкіх вейках параіла перадаць дзецям, каб не насілі ў больніцу памаранчыкі, а ашчаджалі грошы на блізкія маміны хаўтуры. Другая жанчынка ўведала ад Надзеі, што ў яе хворай у нырках ніякія не камяні, а самы сапраўдны рак на апошняй стадыі. Трэцяя пасля размовы з мышкаю ў істэрыцы прыбегла да загадчыка аддзялення. Той наважыў дзейнічаць абачліва і правёў атэстацыю сярэдняга персаналу. Надзейцы намякнулі, што пры даверлівыя гутаркі з хворымі сталася вядома. Далейшыя падзеі разгортваліся з неверагоднай імклівасцю і пеніліся шэкспіраўскімі жарсцямі. Ужо назаўтра пасля атэстацыі загадчык аддзялення, скінуўшы ў канцы працы больнічныя тэпці і ўсунуўшы ногі ў чаравікі, закрычаў ад болю. Нечыя клапатлівыя ручкі паклалі ў кожны чаравік па градусніку. Не паспелі ў доктара загаіцца ногі, як яго напаткала новая страшная неспадзяванка. Загадчык уласнаручна рабіў высокапастаўленаму пацыенту прамывання мачавога пухіра антысептыкам. Працэдура толькі пачалася, як пацыент з вусцішным ёкатам ускочыў з кушэткі і, крышучы ўсё на сваім шляху, рынуўся прэч. Адно велізарны досвід дапамог доктару хутка зразумець, што замест препарату срэбра ён запампаваў хвораму падрыхтаванай руплівай сястрычкаю ёд такога самага колеру. Назаўтра, калі з палаты для віп-персонаў яшчэ чуліся енкі, ледзь адратаваныя ахвяры загадчыка аддзялення выклікалі да начмеда больніцы, якому пераслалі з Міністэрства аховы здароўя напісаны круглявым жаночым почеркам ліст на 5 старонках. Адтуль твой знаёмы даведаўся пра запаветную мару дзетдомаўкі Надзейкі, лекавых людзей і пра тое, якія нечалавечыя выпрабаванні чакалі сіротку на жыццёвай пуцявіні. Самым жудасным была сустрэча з ім, доктарам, што ў першы ж дзень, паказаўшы юнай медсястрычцы аддзялення, дзе здзейсніцца яе мроі, бесцырымонна і груба валодаў ёю на гінекалагічным крэсле. З таго часу Надзея на працу ператварылася ў сексуальнае рабства, ад якога не было паратунку, ты перапрашаеш, і ў чырвоныя дні ейнага жаночага календара, калі монстр у белым халаце ўсё роўна вымагаў наталяць свой юр нелюдскім замежным спосабам. Твой знаёмы цяпер кіруе аддзяленнем у іншым горадзе. Як склаўся лёс сіроткі Надзеі, невядома. Аднак ты не выключаеш, што яна працягвае адхаджваць хворых у медустановах шматпакутнай бацькаўшчыны і, можа, якраз у гэтую хвіліну рыхтуе які-небудзь эфектыўны препарат для уколу або прамывання.